أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. موږ د جمعې پر ورځ د موس ترجمه هغه شروع کړې وه. موس ترجمه خلاصه شوې ده، خو د ماستر موس کې وتر چې کوم درې رکعت دي هغه آخري رکعت کې دعای قنوت و شکم دی هغه ویل کیږي. دعای قنوت دیر لپاره خصوصي طور پر دوباره تکبیر تحریمه دوباره تجدید کیږي تکبیر، او الله اکبر ویل شي کله دریم رکعت کې سوره فاتحه او سورت ویل شي کنه بیا دوباره الله اکبر ویل شي اور دعای قنوت بیا ویل کیږي. افسوس خبره په کې دا را چې زموږ زیات تر مسلمانان دي تا ترجمه پرې دعای قنوت نه ورځي، حالانکه دومره ښکلی سبق ته دعای قنوت کړه چې دا ټول موس خلاصه ده. تاسو چې دا پنځه وخته موس کوئ کنه، اور بیا چې تاسو کله ماسودن اوده کیږي نو آخري رکعت موس د پیغمبر سلام حدیث مفهوم دی چې تاسو خپل آخری موز دعای قنوت وکړلې، لکه دوی کوشش دا کوي چې نف و نوافل مو کې هر څو کې نو د کېدو نه مخکې دا د ماستر موز سره د خدا په موږ لګا ماستر موز سره یوځای کو کنه دعای قنوت دی ته وکړه ته د کېږي کنه، نو هغه ټیم به ته دا موز کې خو دې دې دا ماحول داسې جوړیږي لکه انسان چې بس هغه وصیت کوي څنګه سړی مري او وصیت کوي کنه دغه رنګ یو د کیږي انسان نو دا دعا وی دعای قنوت مطلب دعای عاجزی خوښ وګا نه د عاجزی دعا کول د الله نه. په حدیث کې د دین علاوه نورې دعاګانې هم راغلي دي چې په نور الفاظو کې دي، خو دا دعا دا په کې ټولو کې بهترین ده. دا چې استاذو سبق وګوره تاسو پته ولګي دې کې د ټول سبق شکم دے دموزو داغی تجدید دوبارہ ویل کیجی لکا اللہم انہ نستعینو کا نستعینو کا دارو تکم ریا کا نابودو و ریا کا نستعین گویو کریں موز کے سور فاتحہ کی نو نستعینو کا داغی نرازی داغرنگی وی اللہم ریا کا نابودو و لکن سلی و نسجو دو ریا کا نابودو و ریا کا نستعین داغی نروتی دے برشتو دعای قنوت وین اللهم انا نستعينك اے زما الله یقینا ز نستعينك خاص دتانا امداد غواړم پوښ وکړه بغیر اسباب امداد ز خاص تانا غواړم. ګور دا الفاظ دغه رنګ الفاظ په سنا کې موږ وایو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك اے الله ته پاکي سردا خپل تعریفونو برکت واردی نومستا انتغرنګ دلته وی اللهم ان اے زم الله یقینا نستعینو کا زی امداد غوانم بغیر اسبابو خاصتانا. پیغمبر اسلام شو پیرا در عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ پسورلے روانی گورا پیغمبر اسلام ہر سے تعلیم بولو خا پسورلے روانی نو عبداللہ ابن مسعود تو وی اے عبداللہ شی امداد واڑے خاص دا اللہ نہ واڑا شی کلم امداد واڑے خاص دا اللہ نہ واڑا نومگ تاسو پا یا کنا بود و یا کنستین کی بیان کرے ہو یو اعانتی پہ اسباب لاندی امداد وقتل اگر انسان نہ واڑے ہو یو استعانتی بغیر اسباب اللہ نا امداد بغواڑیا اللہم انہ نستعینو کا اے زمان اللہ منگا خاص تانا امداد غواڑو و نستغفرو کا او خاص تانا بخشش غواڑو پوش بے کنا بخشش طول از انسان پا گناہ کی تیر شو بیا او انسان اللہ تا دعای مغفرت کیش یا اللہ منگا خاص تان امداد غواړو او خاص تان مغفرت غواړو لکه معافی ورکولو والا اے الله هم ته بل څوک معافی شکم دے هغه نه کوي ځکه الله رب العزت دا استغفار دا خوخی خورن استغفار هغه نه صرف زبان نه لګي ګناونه کې لګي رنا استغفار د پرتا سو ما شرایط خو یو کړه یو د منافق استغفار یو د عمیق استغفار وی او یو د من عالم استغفار وی د عمی استغفار دای شي د خپل ګنا مانی پشیمان وی او دې شکم دې اګونا د بیا نکول شکم دې الله نه مغفرت غواړي او د منافقو باقاعده بیا تجدید اعلان کړي د ایمان تجدید وکړي ځکه منافقو ټول عمر شکم نه په خلی باندې ایمان ویني او پړ کې ایمان نه وی او یو د عالم مينو عالم به شکم غلطی کړي به خلکو ته بیا بیانې یا ونؤمنو بکا او خاص پتا باندې ایمان وروړو منګه خدا الفاظو کو ونؤمنو بکا ونونو بکا دسی علی بٹا کی بکی وایم ته پته نه لګیا ونؤمنو بکا د ایمان نه دکنه او خاص تا باندې ایمان وروړو اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك اي اللهم د خاص تانه امداد غواړو او خاص تانه بخشش غواړو د خپل د ګناونو چې بیا به دا ګنا نه کوم خپل ګنا باندې پښیمانه یو تانه د هغه مغفرت غواړو ونؤمن بك او خاص تا باندې ایمان ساتو یقین حد تک هغه دغه کې وي سوره فاتحه سوره بقره کې کرا وبالآخرت هم یوقنون ایمان دې ته تصدیق بالقلب او اقرار باللسان رستا تصدیق هغه ایمان وایي وا او خلی هغه ایمان نه چې رستا تصدیق په خلی باندې دای اظهار کې ونتوکل علیکا او خاص پتا باندې باور کوو پښتانه وی کرا توکل می په خوده دا دې توکل نو تیرې واغه په خبره پوی نه کرا تو توکل متا سو بیان کړی کرا توکل اسباب به استعمال جائز اسباب او نتیجه به په الله پری دی او توکل دا نه دی چې ګډ کې کینې او دعاګانې کې او ته اسباب نه استعمالې پوښ وکړه ورنه توکل علیکا توکل حضرت شکم دې توکل درې شی زونو ته وې چې اے الله زما په حال باندې ته خبردارې زه پتا باندې باور کوم اور توکل دا دے چې ومن نصر الا الله نه دې څوک زما امدادي مگر دا الله توکل دا دے چې ستا دا یقین وي دا دغه وي چې زما په حال باندې خبردار الله دے زما امدادي صرف الله دے او درېمه خبره زما د رزق زموار الله دے خوش وي کرا دا توکل ویا نو بیا به شکم دې ته اسباب استعمالې او نتیجه به په الله پرې دی ونسنی علیک الخير او مونږه سنا وای اوستا په خیر سری سنا ستوي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك اے الله مونږه ستا سنا وای اوستا تعریف کوو څنګه شو سوره فاتحه کې مونږ وایو دا الحمدلله رب العالمین والله ته جواب درکې چې زما بندا زما تعریف وکړو الرحمن الرحیم نو الله وی و نسنی علیکا زما بنده زما سنا بیان کا نو دلته موږ وایو و نسنی علیک الخير یا الله موږ سنا وایو استا په خیر سری ونشکرک او موږ استا شکر غدا کو ولا نکفرک او ناشکری نکو استا شکر ادا به کې به دا پڑھنه الله سره پخلی بنوي سهار شپاسي یا الله تا مال سترګي را کلی دي ډېر خلکړان دري ستاره شستر کو شکر ادا کو تا مال لاسونه را کړی دي ډېر خلکو سره لاسونه نشته دي یا الله تا منګل اخپی را کړی دي یا الله تا منګل عقل را کړی دي تا منګل شعور را کړی دي شکر بادا کې دا هر یو نعمت لئن شکرتم لازیدنکم الله وی ته شکر ادا کې زه به تا ته خامخا دا نعمتونه داسې واکوما او ناشکری چې کم سړی کوي الله ورته نعمتونه کموي هر ټایم ګوره دا شکر نه دی دا ځان له باقاعده او وخت مقرر کې او کوزیم ځان ته په کاغذ ولیکي خپل لاسونه یا الله تعالی لاسونه راکل او خپل دا ښه وختونه یاد کا دا شونه دی الله عمر هغه وخت بیا راول بلې باز چې ژوند کې انسان یو ځای کې ډېر ښه وخت تیر کړی وي انسان وشي رکاش چې هغه ورځې بیا راشي باغې به د الله شکر ادا کوي الله تا چې کم دی مال دا سرویس راکو مال دی خدا راکه یالا سړی شکر دی یالا اولاد دی سم دم راکو یالا سړی شکر یا تعالی مال مال راکو تا ډیر شکر دی شنا شکر کی شو شکر ادا کین الله منو جنا شکر کی کنه دا کوم سره شي ګور دا ډیر ماینس خبرې کوي کنه د سره ماینس شونه راټولې دا ګور دا انرژي دې چې خلینه خې انرژي روباسي ذکر کې شکر ادا کې نو ستا غیر چا پیره بخې انرژي زم چې تاله بخې شو راځي او د شي ناشکرې کې ستا غیر چا پیره ماینس انرژي زم شي نو تاله بغړ ورشي نو تا باندې وګوره عذابونه راځي تا باندې باشي کم دې مختلف مصیبتونه راځي او شکر شکر خدای شي ګوره ته تمن یو دغه راشي کنه ګوره و شي کله دغه ته ګوري شکر نعمت کې نو ځان نه بوچت خلکو ته نه ګور ځان نه ملان دي ته ګوري چې په لار کې یو سړی خیر غواړي شکر ادا کوي الله ته مال خپل رزق را کو پوښ وکړه ونشکرک ولا نکفرک او موږ شکر ادا کوو استاو ناشکری نه کوستا ونخلو دې نه خبره لګا ګران دفا دا انتهایی ګران خبره ده الله دې موږ په دې توفیق راکړي ونخلو منګه خلالو خلا نه وته کنه ونخلو منګه خالی پریدو منګه ته کته تعلق ونترکو او منګه وسره کته تعلق کو چا سره کو مې یفجرک سوکشستا خلاف کئ کم شي بدعت کئ کم شي شرکیات کئ کم شي د الله دین خلاف کئ منګه ونخلو اغسره خلالو اغسره تا چې کم دې اغنه لری زو ونترکو هغه سره کته تعلق کو نور زمګه ځان تو ګورو کرا یو سړی به شرکیات کوي یو سړی به بدعت کوي او ته هغه ته نږدې نږدې کیږي په کار خدای شي ته بایکاټ وکي د ایمان دا ګورمګه لاندې درجه کې ولو حالانکه دا بایکاټ نه لري دا و ضروري شي یو سړی لکه یو سړی ستاسو سره دښمنی ده کنه پلار سره ستاسو دښمنی ده نو ته هغه سره کینی پاسې چیز کینو خلک بوی پونه ولته پلار سره دښمنی یو زوی وسره ناشته یو سړی چې د الله دین خلاف ته د الله خلاف ته تم مغره لري تختي ونخلو منګه تی لریزو منګه وسره خلالو ونترکو او کته تعلق کو مې ارجرک سوکشي الله خلاف تا خلاف کوي اللهم بیا دویم پیر اللهم اے زما الله ایاک نعبدو ګور سونه کولی غری کی سره وي اللهم اے زما الله ایاک نعبدو منګه خاص تا عبادت کو دا منګه خاص تلاوت کو منګه خاص سجده کو منګه دا عبادت هر یو رکن کو خاص تا ورپارا ولک نسولی او خاص شکم دی ستا موزا تا کو ستا تعریف کو تا مانی سلامتیا وایو پوشوی ولک نسولی او ستا ذکر کو ونس جو دو او تا ونس جو دو سجده کو الیک تا تا یا اللہ منگا عبادت هر یو جو ستا را پارا کو او ذکر ام تا را پارا کو ونس جو دو او سجدم کو الیک خاص تا را پارا پوش وی کنا ونسا اور منڈ وخو ونحفیزو او تا تا نزدی کو گو منگا تا تا منڈ کو گو رہنے آوی کنا شی دا نیکی کار تا منڈ وخا پوش وی کنا شی نیکی کار تا تا منڈ وخی اللہ خو خی لگ موز ٹیم شی کنا سرے شی بلکل اگر خوشحالے مائی موز نزی دا اکثر خلقی اگر موز ٹیمی لگ سبر اگر خود کو بکی گی حالانکه څنګه ځانو شو کنه مخ سره به تر موږ تیارې شو که کار ته ناسې کوشش به کې را کار را کوم کې کوشش وي اور منډ به وخی نه کا ولې کنه ساو تا ته منډ به خو نه فیزو او تا ته نږدې کیږو ونرجو رحمت کا اور طلبګار یو زستا رحمت ونخشا عذاب کا او یری کو استاد عذاب نه د الله د عذاب نه به یری کی خان دا بنوي یری جانم دیری بمو دیری کو یا اللہ منگا استاد عذاب نیری کو دا اللہ عذاب اگا ہر قسم کی دیشی پر نعمت ناشکرین دا اللہ عذاب دے عبادت پڑس رنک کل دام عذاب دے اور دا اللہ دین کارون پزان بوجھ گڑن دام عذاب دے دیر عذابو ندی عذاب صرف دانے شتا بہور کی اگر دی عذاب ہر قسم عذاب کی دیری ان عذاب کا یقیناً عذاب سا بالکفار الملحق کافران رپارا تیار شوی دے یقینا عذاب ستا کافران رو پارا تیار شوی دی اللہم انا اے زما اللہ یقینا منگا نستعینو کا منگا خواستان امداد وارو و نستغفرو کا او خواستان بخشش وارو و نؤمنو بکا او خواستان ایمان روڑو و نتوکل علی کا اور توکل کو خواست پتا ماندی و نسلی علی کل خیر اور تعریف کو سنا وائیو خواست ستا په خیر ما سره ونشکرو کا شکر ادا کو ستا ولا نکفرو کا او ناشکری نکو ونخلو او جدا کیگو ونترکو کتے تعلقو من یفجرک سوک شستا دین خلاف کئی اللهم اے زما الله ایا کنا بدو منگا خواستا عبادت کو ولکو نسولی و خواستا ذکر کو ونسجو دو الیکا او سجدکو تا تا خواستا تا نس ونه جو استا سجدکو ولیکا نسا امستا طرف تا مندوکو نافدو او تا تا متوجه کوگو ونحجو رحمتکا او طلبگاری استاد رحمت ونخش عذابکا او یریگ استاد عذاب نا ان عذابک اکین عذاب ستا بلکل فار المنحق کافران زپار تیار شوی دے از دی الفاظ میں لگورو کہ سون اکولی تعریف دی اللہ نگورا تعریف دا اللہ اکولی طریقی سر کوی اڈا نا کوی او دی الفاظ چکم دے پدی غور فکر کوی نستا سوی دواگانی کی با دوم اکولی برکت فی کنا صحیح مانو کی تو دا خپل الفاظو مانی غور نکی چیز دی الفاظ دیم دے کی سون اکولی الفاظ دی چیز دی نا دواگی نا پدی الفاظو مانی اگر تو غور فکر کوا نو دا زنگا دوائی کنو تو انشاءاللہ نیکس ویک زمائی ردائش آزان دتا لگ آزان دتا بیان کو تاسو لگ تیاریو کی دا وضو سنتونا واجبونا و فرائض و دا غسل صحیح شو کنا پدی مانی یو دو کسان دا تیار کی یو کسی پا وضو کی یو لی پا غسلو کیا واخر دوانا حمدللہ استاس فرز هر دا شورا